Jesteśmy tu razem, aby oddać chwałę naszemu Bogu, złożyć Mu dziękczynienie, modlić się, wielbić Go, rozważać Jego Słowo, uczyć się Jego dróg. Zachęcam, byśmy otworzyli nasze serca, wsłuchali się w Boże Słowo, podnieśli nasze głosy w uwielbieniu. Poproszę brata Maćka, aby najpierw podzielił się przed z nami Słowa Bożego. Witam Was wszystkich serdecznie. To rzeczywiście każde takie spotkanie, przynajmniej ja tak to odbieram. Nie wiem, czy podzielacie mój punkt widzenia, ale dla mnie każde spotkanie ludu Bożego jest czymś niezwykłym, czymś wyjątkowym, czymś niepowtarzalnym. Dlaczego jest czymś niezwykłym? Ponieważ mówimy o rzeczach, rozważamy sprawy, które są niezwykłe w samej swojej treści i naturze. Ponieważ kiedy wyjdziemy poza te drzwi, tych wieści nie będziemy słyszeć. Kiedy wybuchały wielkie duchowe przebudzenia w minionych wiekach, wieści, że gazety nie pisały o tym. Wtedy były gazety, nie było telewizji, nie było jeszcze radia. A kiedy nawet później, kiedy były telewizje i radio, też się tym media publiczne nie zajmowały. I właściwie można byłoby napisać historię, że nigdy chrześcijaństwo nie zaistniało na tej ziemi. Że nigdy nie było czegoś takiego jak wielkich poruszeń bożych, że nie było takich momentów, że tysiące ludzi studiowało słowo i się modliło. I dlatego też nie dziwmy się, kiedy czytamy zapiski z czasów Pana Jezusa, że świat tak bardzo się mało zajmował działalnością Pana Jezusa. Tak mało jest wzmianek zewnętrznych poza Biblią o osobie Pana Jezusa. Mamy świadectwo naszych czasów, widzimy, że to się nie zmieniło, że świat nadal za bardzo się nigdy nie interesował tym, co jest Boże. Ponieważ dla świata inne rzeczy mają wartość. Jest napisane, że kamień, którym jest Jezus Chrystus, budowniczowie tego świata nim wzgardzili i go odrzucili. Jest niepotrzebny do niczego. Oni mają inne wartości, inny świat, wokół którego są skoncentrowani i wokół którego skoncentrowane są ich pragnienia. I pytanie jest takie, wokół czego dzisiaj nasze pragnienia są skoncentrowane? Czego my dzisiaj oczekujemy, gdy tu przyszliśmy na to miejsce? Czego się spodziewamy? Niektórzy być może lubią przychodzić na spotkania chrześcijańskie, bo fajnych ludzi spotkają, bo miła atmosfera, bo może coś ciekawego ktoś im coś powie. Ale czy to jest istotą naszego spotkania? W każdym bądź razie chcę powiedzieć, czy jesteś świadomy tego, czy nie? Czy wierzysz w to, czy nie? Bóg tutaj dzisiaj jest i będzie dotykał się naszych serc. Czy się to nam podoba, czy się nie podoba? Mam nadzieję, że się to nam podoba. I ci, którzy z nas przeżyli spotkanie z Panem Jezusem, którzy doświadczają Jego chwały, jestem przekonany, mają tą wrażliwość na Bożą obecność. I chcę przeczytać psalm 87, synów Koracha, psalm pieśni. To, co na górach świętych założył, bramy Syjony miłuje Pan, bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba. Chwalebne rzeczy mówi się o Tobie, miasto Boże Sela. Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich. Również Filisteja i Tyr wraz z Etiopią powiedzą, oni się tu urodzili. A o Syjonie mówić będą, wszyscy co do jednego w nim się urodzili. A on najwyższy utwierdzi go. Pan zapisze w księdze ludów, oni się tu urodzili, Sela. Śpiewać będą w pląsach, wszystkie me zdroje są w Tobie. Wszystkie inaczej moje źródła są w Tobie. To jest psalm jak każdy inny psalm, ale dzisiaj dla mnie ten psalm swoją treścią jakby jest niezwykły, który mówi o miłości. o miłości do miasta, które założył Bóg. Mówi, tam wszyscy się urodzili ci, którzy należą do Boga, na Syjonie. I Bóg nie jest zainteresowany niczym innym, jak tylko Syjonem, jak tylko miejscem swojej chwały, miejscem, gdzie On przebywa i gdzie zgromadza się Jego lud. Zobaczcie, wszystkie inne miejsca, które mijały się z Bożym zamysłem, które wypaczały Boży zamysł, Bóg burzył. Kiedy Pan powiedział, Jezus w Księdze Objawienia, że poruszy ten świecznik tych zborów w Azji Mniejszej, jeśli nie będą słuchać Jego głosu i nie wypełniać Jego Bożych zamiarów, to On to zburzy i rzeczywiście bez żalu całe miasta, w których dawniej kwitła cywilizacja chrześcijańska, tworzone były wielkie doktryny chrześcijańskie. Te wszystkie miasta po prostu zostały zburzone i dzisiaj mieszkają w nich wyznawcy islamu. Bogu nie zależy na miejscu geograficznym, ale Bogu nie zależy na rytuałach, na poprawności jakby w tych rytuałach, w jakim rzędzie będziemy siedzieć, ale Bogu zależy na naszych sercach. Czy masz świadomość, że się tam urodziłeś? On mówi tam, że Tyr i Filisteje zaliczę do wyznawców moich, nawet Babilon. To jest coś, gdzie Bóg mówi, oni też przyznają, ci wielkie narody, te wielkie cywilizacje, że najpiękniejszym miejscem to jest miejsce duchowe. I widzimy, że spośród narodów Bóg powoływał różnych ludzi, którzy mimo, że mogli często wywodzić się z dobrych domów, wspaniałych kultur, wszyscy oni musieli przyznać, że najpiękniejszym miejscem to jest miejsce, w którym gromadzi Bóg swoich ludzi. Miejsce Syjon. I Biblia mówi, że myśmy podeszli do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. O tym mówi 12 rozdział listu do Hebrajczyków. I jeszcze chciałbym przeczytać Psalm 48, też o górze Syjon, o tym wspaniałym miejscu naszego zgromadzenia. My naprawdę tam podeszliśmy, naprawdę podeszliśmy do tych aniołów, którzy uroczyście śpiewają psalmy Bogu w nieba. Może nam się wydaje, że to nieprawda, może nie odczuwamy tego, ale dla mnie nie jest istotne, co my dzisiaj czujemy lub nie, ale Słowo Boże mówi, że tak jest. Ja w to wierzę i w moim sercu to jest bardzo głęboko zapisane, ta radość z tego wzajemnego spotkania. Moi drodzy, wierzcie, to jest unikalne spotkanie. Tutaj za chwilę po pieśniach za kazalnicą słyszycie wieści, których żadna telewizja, żadne radio, żadna gazeta wam nie przekaże. Bo tylko tam, gdzie lud Boży się zgromadza, Duch Święty takie wieści opowiada. I to jest miejsce, gdzie warto usiąść, zagłębić się w to, co jest mówione, słuchać tego i tego rozważać. I jeszcze Psalm 48. Pieśń psalm synów Koracha. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały. W mieście Boga naszego na górze świętej. Pięknie wzniesiona jest rożko z całej ziemi. Góra Syjon na krańcach północnych. Miasto Króla Wielkiego. Bóg w pałacach jego okazał się jak warowny gród. Bo oto królowie zgromadzili się, wyruszyli razem, lecz gdy ujrzeli, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli. Ogarnęło ich tam drżenie. Bóg, ból taki jak kobietę rodzącą, pod muchem wiatra wschodniego rozbijasz okręty Tarszysz. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. W mieście Pana zastępu, w mieście Boga naszego, Bóg je utwierdzi na wieki Sela. Rozważamy, Boże, łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej, jak imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Niech się raduje góra Syjon, niech się weselą córki judzkie z powodu sądów Twoich. Okrążcie Syjon i obejdźcie go, policzcie jego wieżyce. Zwróćcie uwagę na jego wały, przejdźcie się po pałacach jego, abyście mogli opowiadać to przyszłemu pokoleniu, że to jest Bóg, nasz Bóg na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. Kiedy wyruszasz w świat, Polskę, w świat. Co Cię zachwyca? Zachwycają Cię pewnie jakieś budowle zabytkowe, jakieś piękne krajobrazy, jakieś miasta, które ludzie pobudowali, nowoczesne nawet. Ale czy w sercu to masz ten największy zachwyt? Zachwyt nad Bożym miastem, które czeka na nas przygotowane w niebie. On mówi, policzcie te baszty, te wieże, obejście i opowiedzcie to przyszłemu pokoleniu, jak wspaniały jest nasz Bóg. Dajcie to świadectwo tego, coście zobaczyli, jakie jest dzieło Boże. Czy my to widzimy dzisiaj? Widzimy tą chwałę Bożą. I kończąc, kiedy wspominam dawnych mężów Bożych i tych zapisanych w Biblii i tych różnych misjonarzy, o których czytałem, jak Hudson Taylor, William Burns, Adoniram Judson, inni, którzy dobrowolnie zrezygnowali z uciech tego świata, aby często żyć w nędzy, w niebezpieczeństwach, w upokorzeniach i szli, głosili Ewangelię różnym narodom, to myślę sobie, że to byli ludzie właśnie, którzy zobaczyli piękno Syjonu i żadne inne piękno już nie było tak wspaniałe i żadna inna oferta, którą by ktoś im przedstawił, zobacz, to jest lepsze, to jest wspanialsze, nie była atrakcyjna dla nich. Oni to zrobili dobrowolnie. Nikt im nie kazał tego robić. Nikt ich nie zmuszał do tego, żeby poświęcili swoje życie dla Boga. A jednak to serce płonące miłością do Pana powodowało, że ludzie byli gotowi znieść tak wiele, bo zobaczyli coś wspaniałego. Zobaczyli to miasto Boże zbudowane w górze, gdzie chwała Baranka świeci. Ale oprócz tego, że to zobaczyli, moi kochani, oni mieli pragnienie, żeby też i inni to zobaczyli i tam weszli. To wielkie pragnienie podzielić się tym pięknem, tą chwałą Bożą z innymi ludźmi. I życzę nam sobie i wam, żebyśmy tacy byli, żebyśmy to zachowywali i nie tylko zachowywali, ale też rozpalali w sobie. Amen. Dziękujemy Ci, nasz kochany Ojcze, że możemy znowu stanąć przed Tobą w zgromadzeniu świętych, w zgromadzeniu Twojego ludu, który wybrałeś z tego świata, który obdarzyłeś łaską wiary, łaską zbawienia. Napoiłeś nas Twoim świętym duchem, przyoblekłeś nas w szaty sprawiedliwości, uczyniłeś nas Twoimi kapłanami, tak iż dzisiaj stoimy przed Tobą, przed świętym Bogiem. Możemy wejść do najświętszego miejsca Twojej obecności, Twojej chwały i radować się Tobą, i wielbić Ciebie, i dziękować Tobie, i złożyć też wszelkie nasze prośby i troski, i ciężary, wiedząc, że masz o nas staranie. Możemy wsłuchać się w głos Twojego Słowa, w głos Twojego Świętego Ducha, który ożywia to Słowo. Panie, dziękujemy za tę społeczność, którą możemy mieć z Tobą, gdy gromadzimy się w imieniu Pana Jezusa. Dziękujemy za tą obietnicę Twojej obecności pośród nas, Twojego działania w nas i oczekujemy, Panie, że i dzisiaj doświadczymy Ciebie w nowy, świeży sposób, że dzisiaj rozradujesz i podniesiesz nadzieją nasze serca, że dodasz nam otuchy, napełnisz nas odwagą, udzielisz nam wszelkiego daru łaski, jakiego potrzebujemy, aby żyć pobożnie na tej ziemi. Prosimy, błogosław ten czas. Przemawiaj do naszych serc, błogosław też naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami. Panie, bądź z nimi na wszystkich ich drogach. Strzeż, chroń, prowadź, używaj. Daj nam doświadczać wszystkim, Panie, Twojej obecności, Twojego działania, bo wyznajemy, że Ty jesteś naszym Bogiem. W Tobie są wszystkie nasze źródła. W Tobie jest nasza nadzieja. Bądź wywyższony pośród nas, wielki nasz Boże, wielki Panie, Zbawicielu nasz. Amen. Amen. Panie Jezu, wywyższamy Cię i wysławiamy i składamy Ci dzięki za to, że wypełniły się Twoje słowa, że przyszedł taki czas, on przyszedł już dawno, ale cały czas trwa, że ludzie nie ze względu na miejsce, ani nie ze względu na specjalny czas, ani nie ze względu na specjalny rytuał ale ze względu na potrzebę przemienionego serca będą gromadzić się przed Twoim tronem. Panie, i my dzisiaj też stoimy przed Tobą w wierze, że Ty widzisz nasze serca. Jesteśmy ludźmi takimi, jakimi nas stworzyłeś, ale z drugiej strony jesteśmy też ludźmi, których Ty wielkie dzieło wykonujesz w środku. Przez swojego Ducha ożywiasz nas, zradzasz nas. Panie, jeśli stoimy przed Tobą w pełni Twojego Ducha, jeżeli stoimy przed Tobą z sercami pełnymi wiary, z oczami zwróconymi na Ciebie, na Twój krzyż, na Twój tron, na Twoje słowo, to Panie, raduję się i cieszę się, bo naprawdę gromadzi się Twój lud przed tym miastem niebieskim. Panie, przed tą wielką tajemnicą dla naszych oczu, ale też wielkim objawieniem dla naszych serc i dla naszego ducha. Dziękujemy Ci, że stoimy tutaj przed Tobą. Rozpal w nas to pragnienie, by Cię uwielbiać i wywyższać. Rozpal w nas to pragnienie, by pokutować ze swoich grzechów, by odwracać się od tego, co złe, by determinacja ku Twojemu prawu, ku Twojemu pouczeniu, ku Twojemu upodobaniu była w nas jeszcze silniejsza z każdym dniem. I naprawdę, Panie, nie chodzi mi o to, że to jest niedziela, ani to miejsce, ale o to, by nasze serca były przez Ciebie przemieniane. Ten, Panie, głos wspólnie chcemy wznosić. Dotykaj nas i przemieniaj prawdziwie. Obnażaj, Panie, to, co jest złe, co blokuje Twoje działanie. Oświecaj nasze oczy, byśmy zobaczyli, po co tu się zgromadzamy. Dlaczego tu stoimy? I przed jakim Bogiem wielkim stanęliśmy. Amen. Amen. Amen. Panie, ale prawdziwie w naszych sercach. Dotykaj się nas, Panie, i uzdalnij nas. Prosimy. Amen. Amen. Wieczny Ojcze, wiernie miłuje swój lud. W naszej słabości klękamy przed tronem Twym i uznajemy wielkość. Tyś tylko godzien jest chwały, Tyś tylko godzien jest czci. Ty jesteś prawdziwym źródłem, tylko dla Ciebie, Panie, żyj. Panie Jezu, objawiaj nam, proszę, jak cenne są Twoje źródła, jak wiele w nich dla nas jest. Żeby nasze serca nie były gdzieś pod jakimś ciężarem niemocy, pod jakimś ciężarem tej granicy poznania, żebyśmy nie widzieli tylko czarnych rzeczy, niemocy, jakiejś niemożliwości. Ale gdy, Panie, Ty objawiasz, jak w Tobie naprawdę jest to źródło wszelkiej pomocy, wszelkiego rozwiązania. W każdej nawet beznadziejnej z naszego punktu widzenia sprawie. Dzięki Ci. Mądrość, miłość, przychylność. Panie, to w Tobie wszystko jest. Za to Ci dziękujemy. Tak, Panie, dzięki Ci. Prosimy Cię, abyś z tych źródeł nam dawał. I Ty dajesz, Ty zapraszasz. Stanąłeś kiedyś na ziemi i powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy. Ale też powiedziałeś do ludzi, że nie przychodzicie, bo nie chcecie do mnie przyjść. Panie, jakże często i my dzisiaj nie chcemy przychodzić. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, skąd ten ciężar, który nie pozwala człowiekowi podejść do Twojego źródła, tak szeroko otwartego. Dlatego prosimy Cię, nie zważaj, Panie, na nasz upór, ale wylej łaskę, zlituj się, okaż, Panie, cierpliwość. Pociągnij nas mocniej do siebie. Prosimy. Oświeć nasze oczy, byśmy zobaczyli, Panie, Twoją wspaniałość. Amen. Amen. Przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój mój. Blisko Ciebie pragnę być, przy Twym sercu pragnę żyć. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już obecnością. Twymi mieszkać, słysząc serce Twego rytm. Mówisz mi słowa o miłości, darmo daj siebie mi. Mnie przyciągnij jeszcze bliżej, złączmy serce w jedno z tym. Moim sercem zawładnij, całe Ci już obecnością Twą ponisz pychę mą. Wąca rzeką grzech, rozerwij więzy, uwielbienie niech brzmi. Bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść, gdyż pełen mądrości niosę Ci cześć. Niech oczy me Cię ujrzą, moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już, obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeko nie unieś, święty ogniu Ty spadły ja. Panie, jakże pragniemy Twojego panowania w naszym życiu, Twojego tronu w naszych sercach ponad wszystkim, Twojej obecności, która poniża naszą pychę, zachwytu Tobą i miłości do Ciebie, która oczyszcza nas od wszelkiego bałwochwalstwa. Prosimy, kochany Panie, objawiaj się nam, aby nasze serca nie były letnie, aby nasze serca nie były chwiejne, ale byśmy umocnieni Twoją mocą kochali Ciebie, służyli Tobie, wielbili Ciebie całym naszym życiem, bo godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, chcemy stawać przed Tobą jako kolejne, Panie, i modlić się do Ciebie, Panie, chwalić Ciebie i oddawać Tobie, Panie, należny Tobie hołd, szacunek i chwała. Chcemy, Panie, prosić Ciebie jako dobrego Ojca o Gosi brata z szpitalu. Panie, Ty najlepiej wiesz, czego mu potrzeba, a my chcemy, Panie, jego całego oddać, Panie, Tobie. Jego ciało, Panie, tą chorobę, ale też przede wszystkim, Panie, jego duszę. Prosimy Ciebie, Panie, żebyś go ratował. Prosimy Cię też, Panie, o posilenie, o to, żeby, Panie, cały czas patrzył na Ciebie, żebyś Ty, Panie, go podnosił. Prosimy Cię o to, żebyś dodał, Panie, sił Gosi, Dorocie. Prosimy, Panie, żeby Paweł i jego rodzina, Panie, czuli Twoją obecność, Panie, nie fizycznie, nie dopatrywali się, Panie, jakichś wzniosłych uczuć, ale, Panie, żeby ich serce było, Panie, w przekonaniu, że Ty, Panie, nie zostawiasz. Ty, Panie, nie opuszczasz. Jesteś, Panie, z nimi bez względu na to, co przed nami. Prosimy Ciebie, Panie, dodawaj sił w tej walce. Prosimy. Prowadź, Panie Boże, do Ciebie. Amen. Amen. Ja widzę Króla chwały, jak przychodzi z ogniem swym i ziemia drży, ziemia drży. Ja widzę, jak Twa miłość zmywa cały świat grzech i ludzie chcą śpiewać pieśń. Wolę Twą, ufność swą przebudzenie. Przyjdzie przez modlitwy moc, gdy szukać Cię będziemy wciąż. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Uzdrów mnie dotykiem Twym, pozwól niewidzialne widzieć oczom mym. Pokaż mi, jak kochać tak, jak kochasz Ty. Wzrusz mnie tym, co wzrusza Cię. Wszystko, co posiadam dla Królestwa jest, gdy z tej ziemi zmierzam ku wieczności. Hosanna na niebiosach. Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Hosanna na niebiosach. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje wielkie błogosławieństwo, jakie zsyłasz na swój lud na obliczu ziemi, nie tylko tutaj u nas w Wejherowie, Boże, ale Twoja ręka jest na tyle wyciągnięta, że możesz to uczynić wszędzie. Dzięki Ci. W każdym zakątku ziemi, Boże. Dzięki Ci. A my też możemy wzajemnie posilać się, zachęcać, Boże, bo Ty nam dałeś te możliwości, dając nam swojego Ducha Świętego. Dlatego też dziękujemy Ci, Boże, za to, że możemy śpiewać te wspaniałe pieśni, które mówią o Twojej wielkości, o Twojej chwale. Możemy również słuchać słowa, które faktycznie jest niemożliwe do usłyszenia poza murami tu. Ale Ty nam dajesz tę sposobność zebrania się tutaj, Boże. Za to Ci dziękujemy, bo dzięki temu, dzięki Twojemu Duchowi, dzięki tym możliwościom, które nam dajesz, które nam udostępniasz, możemy to czynić. Dla naszego wspólnego zbudowania i dla chwały Twojego imienia, Boże. Bo po to ustanowiłeś swój Kościół. Za to Ci dziękujemy. Oddajemy Ci też należną cześć i chwałę, Ojcze, w imieniu jedynego Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Chwała Ci, niech będzie powszechczasem. Amen. Amen. Boże, gdy Ty przychodzisz, to ziemia drży, Panie. Gdy Ty przychodzisz też, Panie, do ludzkich serc, to też i one drżą przed Tobą, Panie. Panie, pragniemy tej bojaźni przed Tobą, przed Twoim tronem, Panie, przed Twoim imieniem. Ucz nas tego, Panie, i napełnij nas tym. Aby serca nasze były, Panie, czyste i abyś Ty w nich mieszkał. Panie, pragniemy Ci służyć całymi sercami naszymi. Pomóż nam w tym, Panie. Pomóż usuwać wszystko to, co przeszkadza, Panie. No nie można dwóm Panom służyć. Panie, my pragniemy iść za Tobą. Pobłogosław nam, Panie, w tej drodze. W tych pragnieniach, Panie, w tych poszukiwaniach. Prosimy Cię o to, nasz Zbawca. Amen. Amen. Śpiewać chcę, jeśli z tego jeśli to uwielbia Cię. Sam śpiew nie znaczy nic, jeśli serca nie ma w nim. Ważniejszy jesteś Ty. Nie chcesz ideału, tylko duszę całą. To, co mam, oddaję Ci. Nie tylko śpiewem, co trwa przez chwilę, a całym życiem chcę wielbić Ciebie. Jeśli mam śpiewać, to w jednym celu. Wszelka chwała, Panie, Twoja jest tam. Tylko śpiewać chcę, jeśli z tego cieszysz się, jeśli to uwielbia Cię. Jeśli serca nie ma w nim, najważniejszy jesteś Ty. Ja tylko śpiewać chcę, jeśli z tego cieszysz się. Panie, zachowaj nas od bezdusznej religii, od fasady pobożności, od pozorów. Zachowaj nas, ratuj nas, jeśli popadamy w jakikolwiek faryzeizm, w jakąkolwiek formę pozbawioną treści. Pragniemy, Panie, byś Ty był treścią naszego życia, byś był obiektem naszego uwielbienia, by nasze serca były uniżone przed Tobą, a Ty wywyższony w nas. Modlimy się, by nasze życie poddane Tobie było Twoim światłem w tym świecie, byśmy byli solą tej ziemi, byśmy byli wonią Chrystusa, zarówno dla tych, którzy giną, jak i dla tych, którzy doświadczają tej cudownej, zbawczej przemiany, jakiej tylko Ty możesz dokonać w ludzkich sercach. Modlimy się, by i dzisiaj, Panie, to słowo, które będziemy za chwilę słuchali, wykonywało w każdym z nas Twoją pracę. Oby nie było tutaj nikogo, kto lekceważy Twe słowo, kto nie słyszy Twojego głosu podczas tego ludzkiego przemawiania. Bo Ty, Panie, tak sobie upodobałeś, aby nie przez świętych swoich aniołów, ale przez słabych ludzi, przez gliniane naczynia przemawiać do Kościoła. Daj nam uszy do słuchania, prosimy. Daj nam oczy, które widzą. Daj nam serca, które przyjmują Twe słowo, i to słowo zmienia nas, i to słowo uzdalnia nas do życia ku Twojej chwale. Pragniemy, by nasze życie było owocne. Nie chcemy wegetować, nie chcemy jedynie przeżywać dnia po dniu bez sensu, bez celu, ale pragniemy wielbić Ciebie naszym życiem. Niechaj Twe słowo pada na glebę naszych serc, zraszając ją, ożywiając ją, tchnąc życie które objawi się w owocu sprawiedliwości w życiu każdego z nas. Prosimy o dzieci, o młodzież, prosimy o nas wszystkich. Przemawiaj do nas w mocy Twego Świętego Ducha. Objawiaj się nam. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Zbawiciela. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Dzieci zapraszamy na szkółkę, na spacerek z ciocią Agnieszką, moją żoną kochaną. Jeszcze raz witam was wszystkich, bracia, siostry, tych, którzy doszli w międzyczasie. Przypominam o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów komórkowych, tak aby nam nic tutaj nie dzwoniło, nie śpiewało, nie grało, ale byśmy mogli skupić się na rozważaniu Bożego Słowa. Nie muszę chyba już przedstawiać brata Henryka, bo był u nas już kilka razy, dzielił się Słowem Bożym. Brat Henryk z Tarnowskich Gór jest tutaj z rodziną na urlopie. Dowiedziałem się, że się wybiera do nas, więc poprosiłem, żeby podzielił się z nami tym, co Bóg kładzie mu na serce. Prosimy, bracie Henryku. Witam nas wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kolejny raz, ja już muszę, że kilka razy tu już byłem i pozdrawiam przede wszystkim i cały zbór tarnogórski, pozdrawiam społeczność w Wejherowie, pozdrowieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Moi kochani, byłem tutaj w czerwcu też z rodziną i miałem tutaj takie rozważanie Słowa Bożego, jak stać się sługą sprawiedliwości. Nie wiem, czy ci, którzy byli, pamiętają. To i rzeczywiście cenne dary, cenne perły Słowa Bożego są tutaj w Biblii. I dzisiaj chciałbym się podzielić tym, co Duch Święty, tak jak jestem przekonany, kładzie na nasze serca, a również i to było w modlitwie, abyśmy nauczyli się bojaźni Bożej. Abyśmy mogli w ten sposób, jaki Bóg chce, abyśmy przed Nim stanęli. I dzisiejszą usługę zatytułowałem Niech On będzie waszą bojaźnią i waszym lękiem. To jest wielka rzecz, bo dzisiaj wiele ludzi chce jak gdyby tego Boga troszeczkę inaczej postrzegać, niż On jest w Słowie Bożym. Jakoś wyobrażać Go sobie na to obraz i podobieństwo swoje. Bóg jest duchem, nigdy Go nikt nie widział. I moi kochani, dzisiaj bardzo mało mówi się na temat, przepraszam, bojaźni Bożej. To, co powoduje w nas pewnego rodzaju zwrócenie się i wielbienie Boga. Bojaźń Boża to nie strach, ale aby nie być gołosłownym, otwórzmy Izajasza 8 rozdział i będziemy czytać w imieniu Pana i chcę dzisiaj kilka takich cech bojaźni Bożej wam przedstawić, podzielić się z wami, aby one były naszym udziałem, abyśmy mogli również i my wiedzieć, i rozróżnić to, co jest fałszywe, od tego, co jest prawdą. Dzisiaj wielu ludzi po internecie zaczyna gonić za tym, co jest fałszywe, chcąc to rozróżnić. Ja myślę, że jeśli my mamy oryginał, jeśli mamy Jezusa Chrystusa, jeśli mamy prawdę, kiedy zderzamy się z tymi wszystkimi fałszywymi naukami, o których mówi Słowo Boże, jeśli przyłożymy do tego oryginał, zawsze będziemy mogli zachować się w prawdzie. Amen. Jednym z takich elementów właśnie tej prawdy jest bojaźń Boża. Izajasza, kiedybyśmy otwarli 8 rozdział, Słowo Boże mówi tu w ten sposób. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycisz za rękę i przestrzegał mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc. Nie nazywajcie sprzysiężenia wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego oni się boją, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. A więc widzimy, że w pewnym momencie Słowo Boże przedstawia nam tu dwie narracje. Jedna to narracja Boża i Bóg mówi, nie lękajcie się tego, co lud ten wam mówi jako sprzysiężenia, jako co mówi, co mogłoby nas wprowadzić, prawda, w pewnego rodzaju lęk, strach lub tak jak w innym miejscu w Nowym Przymierzu Słowo Boże mówi, podbić was ponownie w niewolę. Wiele takich aspektów jest, ale nie wiem ile mam czasu, podobno 45 minut, więc nie będę tego rozwijał. Ale takie sprawy możemy dotykać, jest to nauka Nikolaitów, którą Bóg brzydzi się. Jest wiele takich aspektów, które moglibyśmy tutaj mówić o pewnych sprzysiężeniach. One są sprzysiężeniami duchowymi. One wprowadzają nas ponownie w niewolę. My jesteśmy powołani do wolności w Jezusie Chrystusie, ale nie mamy pobłażać ciału. Amen. Do jakiej wolności moglibyśmy się zapytać? Do wolności od grzechu. Do rzeczywistej, czystej społeczności z Bogiem. I dzisiaj tutaj, kiedy przysłuchiwałem się modlitwą, słyszałem te aspekty i tak wierzę, że Duch Święty kładzie to nam dzisiaj na serce, abyśmy byli bojaźni Bożej i abyśmy lękali się pewnych rzeczy. Jakich rzeczy? To, co powoduje w nas, że poniechamy grzechu. To, co powoduje w nas, że będziemy trwać przy Panu. I moi kochani, kiedybyśmy otwarli psalm drugi, ukaże się nam tam pewnego rodzaju również, dzisiaj czuchaliśmy tutaj psalmów, taka rzeczywistość bojaźni Bożej, o której to mówi Słowo Boże i której, tak jak wierzę Bogu, również i na tym zależy. Psalm drugi, 7 werset i poniżej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz je naczynia gliniane. Będziecie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniew. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. A więc widzimy, że bojaźń Boża jest tym, co jest początkiem. I kiedy my mamy bojaźń Bożą, psalmista mówi, co to powoduje, abyśmy nie zgubili drogi. Amen. I moglibyśmy tutaj jeszcze wiele aspektów z tego Słowa Bożego, z tego fragmentu wyciągnąć, ale widzimy, że tu jest objawiony Syn Boży, który rozgromi narody i jest naszą drogą. I kiedy w Jezusie Chrystusie wystąpi bojaźń Boża, tej drogi nie zaniechamy ani nie zgubimy. Dzisiaj wielu chce inaczej Jezusa postrzegać i Słowo Boże mówi, że wiele będzie fałszywych Ewangelii, wielu będzie fałszywych Jezusów, ale ten, który jest rzeczywiście Synem Bożym, ten również i chce, abyśmy w bojaźni Bożej sprawowali swoje zbawienie, abyśmy nie zgubili drogi. To nie po to, abyśmy się go mocno lękali, ale dzisiaj jest wiele sideł, wiele pocisków diabła i Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy w bojaźni sprawowali naszą służbę, abyśmy nie zgubili drogi. Drugim takim aspektem, który daje zysk, prawda, z bojaźni Bożej, to, co mówi przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, kiedybyśmy to otwarli, pierwszy rozdział i będziemy czytać 7 werset. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. A więc widzimy, że kolejny aspekt bojaźni Bożej. Nie zgubimy drogi, a drugą taką informacją dla ludu Bożego jest to, że bojaźń Pana jest początkiem czego? Poznania. Będziemy poznawać Boga. Będziemy wiedzieli, że rzeczywiście to nie jest fałsz, ale to jest oryginał. Amen. A więc widzimy, że to jest początek. Jeśli w nas na początku nie wystąpiła bojaźń Boża, jeśli tak jak dzisiaj mówią, przyjmij Jezusa, podnieś rękę i już jest wszystko okej, a nie wystąpiła w tobie bojaźń przed tymi konsekwencjami, które spowodował w tobie grzech, to może gdzieś pobłądziłeś. Może to tylko kolejna polisa, którą zakupiłeś, aby bardzo dobrze się czuć tu na ziemi. Moi kochani, i 9 rozdział przypowieści Salomona, 10 werset informuje nas również o tym, co bojaźń Boża nam daje. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. A więc widzimy, że bojaźń to kolejny element, trzeci, że początkiem mądrości to jest bojaźń Pana, a również i poznanie świętego, to co? To rozum. Widzimy, że to, co czytali wcześniej, że możemy przez bojaźń Pana poznać Boga i nagle okazuje się, że możemy być rozumni. Biblia mówi, że Bóg obróci w głupstwo mądrość tego świata. Więc w jaki sposób będziemy rozumni Panu naszym Jezusie Chrystusie? Co będziemy czynić? Co mamy czynić? Przypowieści znowu, 2 rozdział. I będziemy czytać dłuższy fragment, który może tylko pokrótce skomentuję, bo nie mamy wiele czasu, ale ja myślę, że jeśli będziemy ten dłuższy fragment rozważać w naszych sercach, dojdziemy do tego, co mamy czynić, aby poznać drogę, aby poznać bojaźń Bożą, aby być rozumnym, być mądrym. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowo i zachowasz dla siebie moje wskazanie, a więc widzimy, że jest to uwarunkowane, jeżeli przyjmiesz moje słowo, jeżeli co, zachowasz moje wskazanie. Ubiegłym razem, kiedy tu byłem, mówiłem o tym, jak zachować słowo. Niektórzy je umieszczają w mądrości tego świata, w mądrości teologicznej, inni w umyśle swoim, ale my mamy słowo zachować w sercu. Przypominamy sobie 21 rozdział Hioba, 23 rozdział Hioba, gdzie Hiob mówi, że wszystkie drogi Boże i wszystkie słowa zachowywał w sercu i szedł śladem Boga. Amen. Zachowywał to w sercu i szedł śladem Boga. I potem na koniec, prawda, różnicą Hioba między tymi swoimi przyjaciółmi było to, że przyjaciele myśleli, że Bóg skarał go za jakieś grzechy, że to doświadczenie, które go spotkało, jest konsekwencją upadku. Ale oni nie mówili prawdy o Bogu i Hiob mówi, że Bóg czyni, co zechce. To jest ta różnica, że Bóg czyni, co zechce. Bóg przygotuje naczynia zlitowania, ale również przygotował naczynia gniewu. Abyśmy my wszyscy byli tymi naczyniami zlitowania. I kiedy będziemy czytać dalej, rozważać Słowo Boże, nadstawiając ucho na mądrość i zwracając serce do rozumu. Widzicie, że tu jest tak, do jakiej mądrości i do jakiego rozumu. Wielu ludzi bierze mądrość i rozum tego świata, ale kiedy byśmy przeczytali później ten fragment z 9, to dowiedzielibyśmy, że mądrość, która jest inicjowana przez co? Przez bojaźń Bożą. Że rozum, który jest odnowiony przez Słowo Boże. Amen. To jest właśnie ta konsekwencja tego, tej drogi, która jest za Panem. To są pewne recepty, tak jak to bardzo lubię czasami używać, które rzeczywiście mogą ratować naszą duszę, ducha i ciało. Bo te wszystkie trzy elementy powinny być czyste, kiedy spotkamy się z Bogiem. Bo nic nieczystego nie dostanie przy oblicze Boże. Ale my mamy bardzo dużo argumentów, aby tą walkę z nami i z siłami ciemności wygrać w Jezusie Chrystusie. Amen. I teraz, kiedy będziemy dalej rozważali, Słowo Boże mówi, Słowo Boże tak. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropności, jeżeli szukać jej będziesz jako srebra i poszukiwać jej jako skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Kolejna recepta. Wielu ludzi dzisiaj identyfikuje się w Jezusie, że mu się dobrze powodzi. Ale tu Słowo Boże nas inaczej poucza, że jeżeli co wezmiesz rozsądek, roztropność, jeżeli szukać będziesz jako srebra i poszukiwać je jako skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz co? Bojaźń Bożą. A więc widzimy, ta nasza determinacja zachowania się tu w świecie, zaimponowania światu, czasami wprowadza nas na inne drogi. Ale roztropność, mądrość, wtedy poznamy to, co jest rzeczywiście bojaźnią Bożą i wtedy nie będziemy słyszeli czegoś takiego, nie straż nas. Bo bojaźń Boża to nie strach, ale bojaźń Boża w sobie sama daje nam wiele zysku, daje nam wiele przywilei i nie bójmy się bojaźni Bożej. Ona może dzisiaj w wielu zgromadzeniach wyglądać dziwnie, ale bojaźń Boża to początek tego, co zachowa nas w Jezusie Chrystusie. Tak przekonuje mnie Słowo Boże. I czytajmy dalej. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych. Jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa, czuwając nad drogą swoich wiernych. A więc widzimy, że kolejne wyzwanie. Powinniśmy iść w prawdzie, ale strzec czego? Dróg prawa. Jakiego prawa? Mógłby ktoś zapytać, kiedy w Jezusie mamy wolność. Jest zakon duchowy. List do Rzymian, 8 rozdział, kiedy byśmy go rozważali, że tych, których duch prowadzi, pierwszy werset mówi, bo zakon ducha góruje nad zakonem śmierci, nad zakonem ciała. I tych, których duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. I wiemy, że są prawa duchowe i to one od samego początku, one funkcjonują w Jezusie Chrystusie, funkcjonują w Bogu. A więc widzimy, że kolejny element bojaźni Bożej pozwoli nam zrozumieć prawo Boże. Bo Królestwo Boże jest jakim królestwem? Sprawiedliwości. Więc jeśli jest sprawiedliwość, musi mieć miarę, odnośnik, a odnośnikiem każdej sprawiedliwości, czy ludzkiej, czy Bożej jest prawo. Czy to prawo karne, czy prawo cywilne, czy kodeks drogowy, czy prawo Boże. I wtedy dopiero, kiedy w nas wystąpi bojaźń Boża, wtedy będziemy z łatwością wykonywali prawo. Kiedy poznamy bojaźń Bożą, wtedy prawo dla nas nie będzie jarzmem, nie będzie uciążliwe, bo Jezus powiedział, moje jarzmo jest co? Jest lekkie. I kiedybyśmy dalej, moi kochani, rozważali, Słowo Boże mówi tak, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Biblia mówi w Nowym Przymierzu, abyśmy umieli wszelkie pociski, co? Ogniste diabła zgasić. Widzimy, że kolejny element sprawiedliwości Bożej ukazuje się nam jako tarcza. On oczywiście jest wspomagany przez prawo duchowe, przez prawo Boże, ale pozwala nam się ostać w złym dniu. Biblia mówi, dokonawszy wszystkiego, ostaniecie się w złym dniu. Tych złych dni jest wiele. Również w innym miejscu pamiętamy ten fragment, gdzie sługa Boży Paweł mówi, chyba żebyście próby jeszcze nie przeszli. A więc widzimy, że każde złoto, które dla Boga jest kosztowne, czyli każda dusza, każdy duch jest bardzo kosztowny i musi być wysokiej próby. Amen. I musi być wysokiej próby. Biblia dalej mówi tak. Strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoją wiernych, wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo. A więc widzimy, że kolejnym elementem jest to, że zrozumiemy sprawiedliwość. Nie ludzką, ale sprawiedliwość Bożą. W Hebrajczykach dowiadujemy się, do czego jest użyteczna sprawiedliwość Boża. Biblia mówi, to jest wyższa nauka, przez długie stosowanie mamy zmysły wyćwiczone do rozróżnienia czego? Dobra i zła. Widzimy kolejny zysk, bojaźni Bożej. Ilu dzisiaj szczerych ludzi jest zwodzonych przez różnych nauczycieli, przez tych, którzy robią to, co robili Izraelici przed świątynią, kupczą Słowem Bożym. Nie boję się tego powiedzieć, ponieważ dzisiaj są takie czasy, one zostały zapowiedziane. Ale mamy Słowo i mamy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pozwala nam zrozumieć sprawiedliwość, który pozwala nam wtedy dopiero rozróżnić dobro i zło. Kiedyśmy się wszyscy na nowo narodzili, nagle, kiedy w zderzeniu z tym, co żeśmy robili, myśleliśmy, że potrafimy dobro i zło rozróżnić. Ale muszę wam powiedzieć, że szatan przychodzi w postaci anioła światłości, a jego słudzy w postaci sług sprawiedliwości. Wielce użyteczna jest bojaźń Boża do tego rozróżnienia. Abyśmy mogli się ostać, dokonawszy wszystkiego, jak mówi Słowo Boże. I teraz, kiedybyśmy, moi kochani, dalej czytali, to 10 werset zakończy to, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca. To jest coś, moi kochani, czego sobie i wam wszystkim życzę. Ile głupstw popełniamy, ale wielki zysk bojaźni jest Bożej to, że mądrość wejdzie do naszego serca. Bo Biblia już w pierwszej księdze mówi, a pragnienia serca są jakie? Ustawicznie złe. Coś wspaniałego, lepsze niż złoto, ofiru, lepsze niż wszelkie skarby, lepsze niż to, co dzisiaj ten blicht ofiaruje nam świat. Wtedy wejdzie mądrość do naszego serca. Amen. Coś, co może nas zachęcić do tego, abyśmy trwali w bojaźni Bożej. Poznaj drogę, którą jest Jezus. Jezus objawił się, tak jak już uprzednio tutaj mówiłem, tam trochę przypomnę, 24 rozdział, 44 wers Ewangelii Łukasza, gdzie Bóg otworzył umysły, aby mogli pojąć Pisma. I mówię, jeszcze wtedy nie było Nowego Przymierza spisanego, ale oni znaleźli Jezusa w Starym Przymierzu. On się tam objawił, on był końcem zakonu, on był prorokiem, on był sługą i wiele tych fragmentów w Nowym Testamencie moglibyśmy na to potwierdzić, ale on również był Bogiem. I kiedy otwarł umysły uczniom, oni mogli pojąć Pisma. I tak poznaj drogę Bożą. 11 rozdział Izajasza będzie nas, kiedy będziemy to rozważać, zachęcać do tego, abyśmy jednak poznawali drogę Bożą. Co mamy z tego, że poznamy drogę Jezusa Chrystusa, chociaż cały świat w inny sposób? To jest tak, jakby oni chcieli Jezusa na swój użytek zmienić. Ale Bóg jest Bogiem. I my mamy poznać drogę Bożą, aby ona nas wyzwoliła. Kiedybyśmy otwarli Izajasza, moi kochani, i 11 rozdział, 2-5 wersetu. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i co? I bojaźni Pana. Widzimy, że te cechy, o których żeśmy dzisiaj mówili, że te wszystkie cechy znajdujemy w kim? W Jezusie Chrystusie. Duch poznania, rozumu, i kogo? I bojaźni Bożej. Jak to się mogło stać, że w Jezusie była bojaźń Boża? On wyrzekł się w swojej boskości i wstąpił tu na ziemię. Jego relacja z Ojcem już nie była bezpośrednia, ale była przez kogo? Przez Ducha Świętego. To kolejne pouczenie dla nas, abyśmy mogli z naszym Panem Jezusem Chrystusem i z Ojcem mieć relację przez Ducha Świętego, abyśmy Go nie zasmucali, abyśmy byli w stanie uświęcenia, to znaczy, kiedy nawet popełnimy grzech, abyśmy Go wyznali i porzucili. To te pewnego rodzaju czynniki, to te warunki, w których Duch Święty do nas będzie mówił. Jeśli tych warunków nie będziemy spełniać, wtedy przyjdzie pod postacią anioła światłości zupełnie kto inny. Wtedy przyjdzie pod postacią sług sprawiedliwości zupełnie kto inny, abyśmy o tym wiedzieli. I do 5 wersetu. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. A więc widzimy, że Jezus ma w czym upodobanie? W bojaźni Bożej, w bojaźni Pana. Będzie miał upodobanie. I jeśli my nie odrzucimy bojaźni Pana, to można by było wyciągnąć konsekwencji, wniosek taki, że będzie Pan Jezus miał w nas co? Upodobanie. W tych, którzy trudzą się i zyskują bojaźń Bożą. W niej jest wiele walorów takich, które dopomoże nam ostać się tu na ziemi. To nie o to chodzi, że tak sobie Bóg to zaprogramował, ale Bóg dokładnie wie, jak złe jest nasze serce i Duch Boży dokładnie wie, w jaki sposób to serce zrobić rozumne. Jak to serce uratować, aby było mądre. Jeśli my te recepty zastosujemy, wtedy tak jak czytaliśmy już wcześniej, wystąpi w nas radość Boża. Nie tak jak raduje się świat, gdzie zgromadzają się ludzie i jest to taka socjotechnika, co jakiś lider zespołu powie, to masy wykonują. Tak bardzo również i często jest w różnych zborach, kiedy lider zaczyna robić to, co się Bogu nie podoba, a masy wykonują. to jest socjotechnika, to jest psychologia. Ale kiedy będziemy bojaźni Bożej, to będziemy mieli rzeczywiście co? Radość Bożą. Pokój, radość, miłość w Duchu Świętym. To te cechy, które charakteryzują tych, którzy również posiedli na samym początku bojaźń Bożą. Moi kochani, i czytamy dalej. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych. Ta cecha też może być naszym udziałem. Nie będziemy sądzić według naszych oczu, ani według naszego słyszenia, ale będziemy sądzić według sprawiedliwości. Amen. Będziemy mogli rozsądzać wszystkie rzeczy, które w naszym życiu występują według sprawiedliwości Bożej. To zysk z bojaźni Bożej. To wielka inwestycja w to, abyśmy chodzili drogą prawdy. Kiedy dalej byśmy czytali, Słowo Boże mówi tak. I według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwałych. A więc widzimy, że dzisiaj również jest tak. Mów nam coś miłego, abyśmy to, co ucho łechce, słyszeli. Ale tu Biblia mówi, że jest rózga. Ona służy do tego, abyśmy właśnie nie kroczyli mi tą drogą zagłady. Słowo Boże czasami nas chłoszcze. I wiemy, że coś takiego jest, że uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, powiedzieli co? Twarda to mowa. Słowo Boże jest konfrontacyjne. Ono konfrontuje nasze wnętrze z tym, co Bóg od nas wymaga. To nie milusińskie recepty. Wiemy, dobre lekarstwo jest zawsze gorzkie. Amen. Trochę się na tym znam, bo jestem weterynarzem, wiem, że nawet zwierzęta musieliśmy przymuszać do tego, aby zjadły to, co ratuje ich życie. Tak na to musimy również spojrzeć, że bardzo często my bronimy się przed tym, co wydaje się nam gorzkie, ale to ratuje nasze życie. Tak postrzegajmy Słowo Boże w każdym jego aspekcie. I piąty werset mówi tak. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. A więc widzimy, że wtedy dopiero opaszemy się co? Pasem. Pas zawsze coś podtrzymuje. Prawda będzie również podtrzymywała nasze lędźwie. To jest coś, o co warto, moi kochani, zabiegać. O co warto, jak Słowo Boże mówi, kruszyć kopie. I kiedy byśmy otwarli przypowieści Salomona, 23 rozdział. Przypowieści Salomona, 23 rozdział. Ukazuje się nam kolejny aspekt tego, co daje nam chodzenie w Jezusie, co daje nam poznanie bojaźni Bożej, a również i trwanie w prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. 17 werset i poniżej. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. A więc widzimy, że to kolejna recepta. Nasze organizmy, nasza duszebność tak ma. Że popatrzymy, że się komuś lepiej podoba i jakieś tam coś tam w nas, prawda, występuje. Każdy z nas to ma. Ale Biblia mówi, niech tego, co nie będzie w was. Czyli musimy to wyrugować. Ale zamian za to, co Bóg oferuje, zawsze powinniśmy co robić? Zabiegać o bojaźń Bożą. A więc widzimy, że na zazdrość dobrą receptą jest zabieganie o bojaźń Bożą. Amen. Coś wspaniałego. Nie ma we mnie bojaźni Bożej, bo jestem bohaterem w tym czy innym. Doświadczyłem czegoś innego, to wtedy zaczynam zabiegać o bojaźń Bożą. Wtedy na kolana modlitwa, bo usilna modlitwa sprawiedliwego, co wiele może. I wtedy zabiegam o bojaźń Bożą. Ona nie jest nam dana raz na zawsze, żebyśmy wiedzieli, bo my jesteśmy wolnymi istotami. I myśmy powinni wiedzieć, że powinniśmy o tę wolność zabiegać. Powinniśmy również zabiegać o bojaźń Bożą. To cecha tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. I teraz jaki jest zysk z tego, że co zabiegamy o bojaźń? Co tam dalej pisze? Bo wtedy jest przed tobą przyszłość. Twoja nadzieja co? Nie zawiedzie. Widzimy? W wtedy jest przed Tobą przyszłość, a Twoja nadzieja nie zawiedzie, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Amen. 5 rozdział listu do Rzymian. Można by to tutaj też wstawić i by pasowało. Ale wcześniej jest pokój, mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp do tej łaski. No ale o łasce nie będę mówił, bo byśmy musieli mówić do wieczora. Ale widzimy, że Słowo Boże jest tak piękne, jeśli Duch nam to układa. Możemy znaleźć Jezusa Chrystusa w Starym Przymierzu, ale również i rozjaśnić się na oblicze Boże w Nowym Przymierzu. Amen. I moi kochani, kiedybyśmy dalej rozważali Słowo Boże, to Dzieje Apostolskie, aby również i znaleźć to potwierdzenie, to otwórzmy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział i tam również uzyskamy pewnego rodzaju informacje o tym, dlaczego droga Boża jest lepsza niż inne drogi. Dzieje Apostolskie i 34, 36 werset. I tu Słowo Boże mówi Piotr kazanie. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i co sprawiedliwie postępuje. Widzimy, że rozpoczęliśmy to o tym, że właśnie Bóg przyjdzie do każdego narodu. I teraz nagle Piotr mówi, teraz dopiero pojmuje, kiedy został umysł otwarty na pojmowanie pism, i że miły mu jest każdy w narodzie, kto postępuje jak? Sprawiedliwie. Widzimy, że te wszystkie elementy Bożego człowieka, one się nam układają w całość. I kiedybyśmy dalej czytali, Słowo Boże mówi tu tak, posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Jesteśmy w Jezusie Chrystusie, co uzyskujemy kolejną rzecz jaką? Pokój. Do pokoju was powołał Bóg. Tylko pokój rzeczywisty, on nie może występować w innej rzeczywistości, ale tylko w rzeczywistości sprawiedliwości Bożej. Pewne zjawiska czy pewne reakcje w chemii, one muszą zachować pewnego rodzaju warunki środowiska. Wtedy dopiero reakcja co następuje. Tak jest w chemii, tak jest w fizyce. I Słowo Boże również nam tutaj mówi, że tak powinno również i być w nas. I widzimy, że Słowo Boże ukazuje się nam teraz w tym momencie jako to, co powinniśmy traktować z bojaźnią Bożą. Kilka rad Jezusa na temat Słowa. Bo Jezus jest Słowem. Amen. On zamieszkuje w sercach naszych przez Słowo. I kiedybyśmy otwarli znowu przypowieści Salomona, tak troszeczkę będziemy tutaj w tych klimatach dzisiaj rozważać Słowo. 14 rozdział i 26, 27 werset. I Słowo Boże mówi tu tak. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję. Chwała Bogu. A więc widzimy, że kto się boi Pana, ma co? Mocną ostoję. Moglibyśmy tutaj mówić, że gdy uderzą wiatry, wichry, prawda, na dom, to co? To dom nie runie, jeśli jest skałą Jezus Chrystus. Ale również i musi to być w jakim warunkach? Bojaźni Bożej. Musi to wszystko dziać się w warunkach bojaźni Bożej. I kiedybyśmy dalej chcieli czytać, to jest 14 rozdział i dalej czytamy. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję, jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. No coś wspaniałego. Tak bardzo troszczymy się o nasze dzieci. Tak bardzo czasami mówimy jakieś dla mnie niekonsekwentne wypowiedzi. Jak będziesz miał 18 lat, będziesz mógł robić co chcesz. Otwiera się furtkę dziecku, bo wiecie, czasami wiek nie idzie z dojrzałością umysłową, nie idzie z decyzjami mądrymi, ale jeśli my będziemy w bojaźni Bożej, to i nasze dzieci będą mieli w nim ostoję. Amen. W Jezusie Chrystusie. Kolejny zysk. Coś wspaniałego. Kiedy radujemy się, że nasze dzieci służą Bogu, że nasze dzieci są w Jezusie Chrystusie. To jest kolejny zysk. To nie jest blich tego świata, który daje nam komórkę i możemy zobaczyć, co się dzieje na drugiej stronie świata, ale możemy zobaczyć, co się dzieje w naszych sercach, co się dzieje w sercach naszych dzieci. Jakaż to by była tragedia, gdyby moje dzieci były gdzie indziej niż ja. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, to uklęknąłem i wołałem do Boga: Boże, jeśli jesteś rzeczywisty, to chciałbym, aby moje dzieci nigdy nie zeszły z drogi prawdy. I wiecie, cieszę się, bo już najmłodszy syn ma 30 lat, najstarszy 39 i są w Panu. Ale czujność jako ojca, ona nie ustała. Mógłbym powiedzieć, no teraz rób ta, co chce ta. Nie tak jest. Jakby tak Bóg powiedział, to gdzie byśmy byli? A on jest naszym ojcem. Nieustannie się o nas troszczy. Amen? Pamiętajmy o obietnicy, która tu jest w Słowie Bożym, o naszych kochanych dzieciach. I kiedy Słowo Boże dalej mówi, to Biblia mówi tu tak, 27 werset. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Widzicie? Potwierdza nam to Słowo Boże, co wcześniej żeśmy powiedzieli. Sideł diabła. Sideł śmierci, tej duchowej. Sideł szatana, który przychodzi w postaci anioła światłości. Sideł sług, którzy przychodzą w postaci sług sprawiedliwości. Bo ona jest czym? Krynicą. Wiecie, co to jest krynica, prawda? Nie kojarzyć z krynicą górską ani morską. Krynica wód to jest coś, co może nas zaspokoić. Amen? Wody kryniczne to te, które zagaszą nasze pragnienie. A Biblia mówi, z ciebie wytrysną co? Wody żywota. Coś wspaniałego. Kiedy zaczynamy łączyć Słowo Boże, możemy wiele głębi uzyskać, nie zmieniając pierwszej warstwy, aby wykonywać swoją wolę, a nie Boga. I kiedy byśmy, moi kochani, dalej rozważali, to przypowieści 15 rozdział, to jest troszeczkę dalej, nie obracając strony, 31, 33 werset. Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Kolejna wskazówka do bojaźni Bożej. Ucho, które co? Słucha napomnienia. Dajmy się napominać przez Ducha Świętego. A ten największy mędrzec świata, Duch Święty, który jest naszym budownicem, w Jego obecności będziemy chętnie przebywać. Nie będziemy się musieli kryć tak jak Adam z Ewą. Gdzie jesteś, Adamie? Ale ci, którzy korzystają z krynicy, ci, którzy ucho mają do napomnienia, znajdują się w Jezusie Chrystusie. Amen. I chętnie Jego słuchają. I dalej, kiedy byśmy czytali, kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Dowiadujemy się o kolejnym elemencie bojaźni Bożej, to co? To pokora. Jedni drugich, co? Wyższych od siebie miejcie. Moglibyśmy tutaj o pokorze powiedzieć wiele rzeczy. Bóg co? Pysznym się sprzeciwia, a co daje pokornym? Łaskę. O łasce, a łaska jest nie tylko tak, że bo Bóg dał nam Jezusa, to była Jego łaska, to było Jego miłosierdzie, ale łaska nas naucza, jak żyć w pobożności. Łaska wiele cech ma. Ale to znowu musiałbym odbiec od tematu, ale daje łaskę. Daje pokorę. Nie uciekajmy od pokory, nie wynośmy się. My czasami jesteśmy wynieśli i uważamy, że wszystko dobrze wiemy. A Słowo Boże mówi, jeśli uważasz, że coś już poznałeś, to co? To nie poznałeś nic. Bo Bóg jest tak wielki, że tylko nam objawił trochę, abyśmy mogli mieć z Nim społeczność, abyśmy się mogli upodobnić do tego wzoru, który jest dla nas w Słowie Bożym, abyśmy mogli mieć społeczność z Jezusem Chrystusem. Moi kochani, kiedy byśmy dalej rozważali, niech mi brat Paweł powie, kiedy będę miał koniec, pycha życia. To jest istotne, bo mówiliśmy, co wywołuje pycha. 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Ja już się staram mówić szybko. Tak, pomijam pewne wersety, ale chciałbym tylko wam naświetlić to, co Bóg położył mi na serce. i Pycha Życia, 7 rozdział, 17-23. Tak każde dobre drzewo wydaje dobry owoc, ale złe drzewo wydaje zły owoc. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, wycina się i rzuca się w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebies, lecz ten, który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu, i to znamy, prawda? A więc widzimy, że ta grupa ludzi usłyszała coś dziwnego. W imieniu Jezusa wielu ludzi robi różne rzeczy, uzdrawia, wygania demony, ale Jezus mówi: nie znam was i co? I nigdy was nie znałem. Czego im nie stało? Biblia mówi: bo czyniliście nieprawość. Nieprawość, tu Słowo Boże ma na myśli i prawo Boże, i te wszystkie rzeczy, które dokonywali. I Bóg ich nigdy nie znał. I to jest ta pycha, która ich prowadzi, która zaślepia ich oczy, która zaślepia ich oczy serca. I kiedybyśmy, moi kochani, jeszcze tylko przeczytamy Przypowieści Salomona, 16 rozdział, dobrze? Skracam, 16 rozdział, wracamy do Przypowieści Salomona, 16 rozdział i 2-7 wersetu. Dlaczego taka grupa ludzi zaistniała? Bo Biblia tutaj to wyjaśnia. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada co? Duchy. Wiemy, że jest takie zalecenie Boże w liście Jana. Badajcie duchy, bo nie wszystkie duchy są Boże. A więc widzimy, że mądrość Boża, bojaźń Boża pozwala nam badać duchy. To nie o to chodzi, że będzie dar rozróżnienia duchowego, bo takowy też występuje, ale tu mieliśmy bardzo prostą identyfikację ducha. Dobre drzewo co robi? Rodzi dobre owoce, a złe? Złe. Czy my wszyscy nie możemy w ten sposób badać duchów? Nic więcej nie trzeba. Jeśli ktoś mówi i wykonuje, to wyda dobry owoc. Jeśli ktoś tylko mówi, to jest pustosłowie. I dlatego tutaj jest zalecenie, abyśmy badali duchy. Nie na jakichś wyższych wtajemniczeniach, ale na bardzo prostym rozsądzeniu. Dzisiaj są nawet takie nauki, abyśmy nie rozsądzali, nie osądzali. Jest to po prostu mylenie pojęć Słowa Bożego. Słowo Boże mówi: jeśli nie rozsądzamy, to co, popadamy w pychę. 5 rozdział Koryntian. A więc widzimy, że dzisiaj diabeł będzie chciał zatrzymać to, co przywilejem jest dzieci Bożych. I kiedybyśmy dalej czytali, Słowo Boże mówi tak: powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Pan wszystko uczyni dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana. To tyle. A więc widzimy, że pozbywajmy się pychy. Bo każdy pyszałek, który wie dobrze, jest czym? Ohydą dla Boga. Stańmy się tymi uniżonymi sługami. Jaki to wzór mamy w tym, że Jezus nawet obmył nogi swoim uczniom i powiedział, że to jest gest kulturowy. Niektóre społeczności to wprowadziły jako coś, co identyfikuje w Jezusie albo nie są w Jezusie. Ale to jest gest kulturowy, który w tamtych momentach występował, a manifestował się Jezus jako kto przez ten gest? Jako sługa. Jako ten, który jest uniżonym. I jeśli nawet ktoś dosłownie komuś nogi obmywa, a nie ma obrzezanego serca, to nic mu ten gest nie pomoże. Więc to była tylko zapowiedź tego, co mamy uczynić w Jezusie Chrystusie, aby pokonać wszystko. Jezus wyrzekł się swojej boskości. To kolejne może rozważanie, ale dzisiaj nie mamy na ten temat ani sposobności, ani czasu. Życie w Jezusie Chrystusie. Przypowieści Salomona, 19 rozdział. To troszeczkę przesuniemy. I 23 wers. Zobaczmy kolejny zysk bojaźni. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Rozróżniajmy doświadczenia od nieszczęścia, ale jest syty. Jaki syty? Można byłoby się zapytać. Ilu dzisiaj ludzi po internecie szuka nauk, które łechcą jego ucho. Ale ja myślę, że sytość chleba, który co? Jest z nieba. 5 rozdział Ewangelii Jana. Jest syty. Duch Święty wprowadza go wszelką prawdę, a on jest syty. I nie spotka go nieszczęście. Jakie nieszczęście? No, wiecie, zwodzenie musi lepiej brzmieć niż prawda. I tak jest. Ilu ludzi pociągło zwiedzenie, bo ono wyglądało ciut lepiej niż ten prosty chleb, który jest z nieba. Ja myślę, że ktoś może to odczytać literalnie, ale ktoś, kto widzi głębię Słowa Bożego, również wie o tym, że ten jest syty, kto jest w Jezusie Chrystusie, kto je chleb, ten, który jest z nieba, czyli ten, który przestrzega Słowa Bożego. Bo nie ciało i krew, jak mówi znowu Ewangelia Jana, ale co? Słowo jest żywotem. Słowo jest duchem i żywotem. Amen? Coś pięknego. Coś pięknego. Coś, co jest dla nas. Coś, co jest absolutem. Żydzi traktują słowo jako absolut. Nie dyskutują z nim. My, wychowani w klimatach helenistycznych, musimy się tego nauczyć. Ale Duch Święty wprowadza nas wszelką prawdę. Poucza nas. Nie znudzi się mu aż do momentu, kiedy Bóg nie zażąda naszej duszy. To są bardzo, bardzo dobre dla nas informacje. Co w nas robi bojaźń Boża? To muszę przeczytać. Miejcie mi trochę cierpliwości, bo to jest bardzo istotne. Potem już tylko kilka wersetów i koniec. Pierwsza, piąta księga Mojżeszowa, kiedy byśmy otwarli. A więc widzimy, że wracamy tutaj do tego, co uczniowie mieli do dyspozycji, aby rozróżnić i aby pojąć bojaźń Bożą, która niejednego skierowała na śmierć i nie zaparli się Jezusa Chrystusa. I wytrwali i bój dobry bojowali, wiarę zachowali. 4 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. I 27-33 werset. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostanie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadził. A tam będziecie służyli Bogom, będącym dziełem rąk ludzkich, i drzewa, i kamienia, którzy nie widzą, ani nie słyszą, i nie jedzą, i nie wąchają. To Izrael, i to Izraelowi było zapowiedziane z tego powodu, że nie bali się Pana. Że kojarzyli się z bałwanami, że uważali, że to nie szkodzi. Tu można by było mówić o grzechu Jerobeama, a również i aż do momentu, kiedy Achab wprowadził kult innych bożków, ale nie występowała w nich absolutnie bojaźń Boża. I Biblia dalej mówi tak o konsekwencjach i będziecie tam szukać Pana swego Boga. Znajdziecie Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. To warunek. Zobaczmy, jakie potężne jest miłosierdzie Boże, że obojętnie w jakim jesteś stanie, jeśli Go będziesz szukał całym sercem, prawda, i całą duszą, a duszewność to kolejna rzecz, o której byśmy musieli mówić, to wtedy Go znajdziesz. Nawet w tej trudnej sytuacji możesz Go znaleźć. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana swego Boga i będziesz słuchał Jego głosu. Gdyż Pan twój Bóg jest Bogiem miłosiernym i nie opuści cię, ani cię nie zniszczy. Nie zapomnij o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł. Halleluja. To nie lęk, to nie strach. To bojaźń Boża doprowadza nas do pokuty. Nie mamy się bać Boga, bo w wszelkiej sytuacji, w jakiej się znajdziemy, to bojaźń Boża, kiedy w nas występuje, doprowadzi nas do pokuty. A więc nie strach i lęk. Strach i lęk miał Judasz, ale bojaźń Bożą miał Piotr. Mówiliśmy tu już kiedyś na ten temat. Dwie te postaci. Ale zobaczmy, to jest coś wspaniałego. Czy kiedybyśmy odwarli drugą księgę Mojżeszową, 20 rozdział, i dowiedziemy się tutaj o kolejnym elemencie bojaźni Bożej, że tak Bóg nie działa, że Bóg nie pilnuje tego, aby się nam nie udało, ale w każdej naszej sytuacji, kiedy zawołamy do Boga, kiedy będziemy mieć bojaźń Bożą, to jest nad Nim miłosierdzie. Dlaczego? Bo miłosierdzie Boże góruje nad czym? nad sądem. Miłosierdzie Boże góruje nad sądem, abyśmy o tym, moi kochani, wiedzieli. I przeczytajmy 20 rozdział i 20 werset. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się Boga. Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście co? Nie grzeszyli. Widzimy? Widzimy, jaki jest zysk z bojaźni. Nie chcę tutaj czytać, bo wiecie, że oni stanęli i lud się zaczął bać, ale Mojżesz powiedział znamienite słowa o bojaźni Bożej. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, Bóg przyszedł, aby was doświadczyć, aby bojaźń przed Nim była w was, byście co? Nie grzeszyli. Coś wspaniałego. Jeśli jest bojaźń w nas, Boża, ta prawdziwa, o której żeśmy dzisiaj mówimy, mamy aspekt do tego, aby grzech nad nami co? Nie panował. 6 rozdział listu do Rzymian, 14 wers. Aby grzech nad nami co? Nie panował. Ale po to jest w nas bojaźń Boża. Nie lęk, nie strach, ale bojaźń Boża. Amen. Cenna, moje kochani, cenna rzecz. 2 Koryntian, 5 rozdział, i tu już powoli kończę. 2 Koryntian, 5 rozdział, i będziemy czytać Słowo Boże. I ukazuje tu nam również pewnego rodzaju aspekt i z tego, co, do czego powinniśmy dążyć, z czego powinniśmy się cieszyć. 5 rozdział, 10-11 werset. Tak. Albowiem my wszyscy musimy stać przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Więc wtedy, widząc wtedy, co jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się, że i w sumieniach waszych jest to jawne. A więc widzimy, że nagle z chrztu ukazuje się nam, co? Prośba o dobre sumienie. Dobre sumienie to takie, które jest infiltrowane i rozsądzane przez Słowo Boże. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, bo o to chodzi, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy się nie lękali podjąć po prostu tego, aby w niej być. Może świat się będzie z nas śmiał, ale wiedząc o tym, co jest bojaźń Boża. I ten 10 werset to taka przestroga, abyśmy nie potępiali innych, którzy będą się śmiać z bojaźni Bożej, ale abyśmy my, będąc świadomymi, wiedzieli, co jest bojaźń Boża. I ona wtedy pozwala nam uzyskać to, co jest jawne w naszym sumieniu. A to jest bardzo ważne. Tu mógłbym na ten temat wiele powiedzieć, bo to jest pewnego rodzaju wpływ na naszą duszewność ducha lub duszy. I kiedy byśmy otwarli 7 rozdział Koryntian, 1-10 wersetu, ja już nie będę czytał, ale przeczytajcie to sobie w domu. Tam na końcu jest takie coś: albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. A więc widzimy, że ten lęk, tu musiałbym to przeczytać i skomentować trochę, to ten smutek, który powoduje życie. Bo smutek światowy powoduje śmierć. Amen? Ale rozważcie to sobie, cały ten dział. I na koniec moje życzenie sobie i wam, i nam wszystkim, otwórzmy Dzieje Apostolskie, i z tym życzeniem chcę nas tu wszystkich dzisiaj zostawić. 9 rozdział Dziejów Apostolskich. I trzydziesty pierwszy werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w czym? W bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, a wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Podziękujmy Bogu za Jego słowo. kochany Ojcze, prosimy, aby Twój Święty Duch objawiał nam prawdę Twego Słowa, tak abyśmy znali Ciebie, wiedzieli, jakim Bogiem jesteś, abyśmy nie fałszowali Twojego obrazu, abyśmy Ciebie nie próbowali dopasowywać do naszych oczekiwań, do oczekiwań tego świata, ale byśmy znali Ciebie takim, jakim jesteś. Bogiem miłosierdzia, Bogiem łaski, ale też Bogiem sądu, Bogiem, który jest ogniem trawiącym. Pomóż nam, Panie, widzieć Twoją dobroć i Twoją surowość. Pomóż nam widzieć Twój gniew na wszelki grzech, na wszelką niesprawiedliwość. Twój sąd, który spotyka tych, którzy lekceważą Ciebie, schodzą na drogi bezprawia. Pomóż nam też widzieć ogrom Twojego miłosierdzia dla tych wszystkich, którzy choćby nie wiadomo jak się skalali, jeśli uniżą się przed Tobą, jeśli wyznają swój grzech, jeśli szukają Ciebie i przepraszają Ciebie i pragną zmiany. Panie, Ty przyjmujesz takie skruszone serce. Ty nie gardzisz uniżonym duchem, ale okazujesz miłosierdzie i zbawiasz. I modlę się, by w każdym z nas była ta zdrowa bojaźń przed Tobą. Ta bojaźń, która jest początkiem mądrości, która strzeże od złych dróg, która prowadzi nas ku właściwemu poznaniu Ciebie, obfitemu życiu, pobożności, która się Tobie podoba. Panie, modlimy się, by Twój Święty Duch działał w naszych sercach i wlewał w nas Twoją miłość, Twoją radość, Twój pokój i Twoją bojaźń. Pragniemy chodzić w bojaźni przed Tobą, w bojaźni sprawować nasze zbawienie, wiedząc, że mamy w Tobie dobrego Ojca. Mamy w Tobie Ojca, który kiedy trzeba smaga i karci i napomina, ale też Ojca, którego ramiona są zawsze otwarte, do którego możemy zawsze przyjść i nigdy nie zastaniemy zamkniętych drzwi, nigdy nie zastaniemy odwróconego Ciebie plecami do nas, ale jesteś Ojcem, który umiłował nas w Jezusie Chrystusie, który z otwartymi ramionami przyjmuje nas. Dziękujemy Ci za to, Boże nasz. Dziękujemy za Twoją wielką łaskę. Ucz nas, Panie, Twojej prawdy, Twojej drogi. Strzeż nas w obliczu tych różnych dziwnych pomysłów, ideologii, nauk. Strzeż nas w prawdzie Twojej. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzisiejszy Kościół, Panie, o to, aby Panie przychodził ze swoją mocą i potęgą, Panie, też do tych, którzy gdzieś mówią, że są, Panie, w Kościele, ale nie mają bojaźni, Panie, w sercu. Prosimy Cię o tych wszystkich, Panie, wyluzowanych chrześcijan, Panie. Boże, ja takim byłem i nie wyrwałeś. Dziękuję Ci za to. Panie, objawiaj swoją potęgę i moc, Panie, aby przychodziła bojaźń do serca, aby przychodziła prawdziwa pokuta, Panie, uwolnienie od grzechów, Panie, taka wolność, Panie, przebaczenie z góry. Panie, prosimy Cię o to. Zsyłaj swojego Ducha, Panie, i nam też pomóż taką Ewangelię właśnie głosić, Panie. Prosimy Cię o to, już, Panie. Ty przychodzisz z wolnością do tych, którzy się Ciebie boją. Panie, prosimy. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za zbawienie. Jezu, że to jest za darmo z łaski, Panie Boże. I dziękuję Tobie, Panie, że kiedyś, Panie Boże, było coś takiego, Panie Boże, że dałaś mi się poznać, Panie, dałaś przebaczenie grzechów, Panie. Dziękuję Tobie tutaj za tych braci i siostry, Panie Jezu. Dziękuję Tobie, że Ty jesteś Bogiem, Panie Boże. Proszę Ciebie o ten zbór, Panie Boże. Proszę Ciebie, żebyś każdego z nas tutaj prowadził i też dawał, Panie Boże, słowa, Panie Boże, wszystko, jakie mówić i taką odwagę też w mówieniu innym o Tobie, Panie Boże. Dziękuję Ci, drogi Boże. Amen. Kochany Panie, modlimy się też o siostrę Basię, która się źle czuje, abyś w swojej łasce, w swojej mocy wzmocnił ją, posilił ją. Prosimy, byś uleczył to, co chore, słabe w jej ciele. Prosimy, Panie, o Twoje dotknięcie, Twoje wzmocnienie. Amen. Amen. Amen. Prosimy, proszę, objaw swoją łaskę, moc. Dzięki Ci. Amen. Amen. Prosimy też o siostrę Hanię i o jej, Panie, nogę spuchniętą. Dziękujemy, że ta operacja tak dobrze się zakończyła, że ona już chodzi. Panie, też widzimy ten problem, który nadal trwa i składamy go w Twoje ręce. Boże, Ty jesteś Bogiem, który leczy wszystkie nasze choroby. Ty dźwigasz wszelkie nasze ciężary. Ty jesteś Bogiem, który jest nam pomocą i ratunkiem. I w Tobie mamy zbawienie. Wielbimy Ciebie. Prosimy, dotykaj tych spośród nas, którzy potrzebujemy, Panie, Twego uzdrowienia. Daj, by nasza dusza się dobrze miała. Daj, Panie, by i nasze ciała były zdrowe, abyśmy mogli zdrowo, normalnie funkcjonować. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, który zbawił nas. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze. Ty jest mój Zbawiciel, który za mnie na krzyżu zmarł. Za mnie przelał swą krew, dał życie, bym jak grzeszny zbawienie miał. Za mnie zawisł na krzyżu, o, za mnie zawisł na krzyżu, o, za me grzechy męczeński poniósł zgon, za mnie zawisł na krzyżu. On zostawił niebiańską chwałę, by wykonać ojcowski plan i na świat zszedł jak dziecię małe, przyjął nędzny człowieczy stan. Za mnie zawisł na krzyżu, o, za mnie zawisł na krzyżu, o, za me grzechy męczeński poniósł zgon, za mnie zawisł na krzyżu. O, to grzech naszą był zraniony. Nasze winy na siebie wziął. Potem odszedł w niebiańskie strony. Przygotować tam dla nas dom. Za mnie zawisł na krzyżu. Zawisł na krzyżu. Za me grzechy męczeński poniósł zgon. Za mnie zawisł na krzyżu. Panie, nie chcemy zapomnieć. Nie chcemy pozwolić, by w naszych sercach było jakieś zaćmienie tej wielkiej ceny, jaka została zapłacona za nasze zbawienie. Choć dla nas jest one ofiarowane i oferowane nam darmo, z łaski, wystarczy uwierzyć, wystarczy spojrzeć oczyma wiary na krzyż. Wiemy, że okupione jest wielką ceną, ceną Twojego cierpienia, cierpienia Twojej duszy, cierpienia Twojego ciała, które za nas zostało wydane, przybite do krzyża. Panie, przed swoją męką wziąłeś chleb, będąc ze swoimi uczniami, w czasie tej ostatniej wieczerzy i złamałeś ten chleb i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego chleba wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, jesteśmy tutaj dzisiaj i na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb, dziękując Ci, że w swej wielkiej miłości do nas byłeś gotów wycierpieć krzyż, jego hańbę, wstyd, to wielkie poniżenie Ciebie, który żadnego grzechu nie popełniłeś, w którego ustach nie znaleziono fałszu, który chodziłeś i czyniłeś dobrze, który uzdrawiałeś chorych, pocieszałeś strapionych, nauczałeś ludzi prawdy Bożej, głosiłeś dobrą nowinę, aby każdy, kto w Ciebie wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A jednak z powodu naszego grzechu, z powodu naszej nieprawości, z powodu skażenia ludzkiej natury grzechem, Ty, Panie, który jesteś czystym barankiem Bożym, stałeś się grzechem za nas, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością i to sprawiedliwością Boga. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy za tą wielką ofiarę, za to wielkie zbawienie, za Twoją gotowość, by stanąć w naszym miejscu, w miejscu grzeszników, w miejscu ludzi skalanych nieprawością, abyśmy my mogli być wyniesieni do tego wysokiego miejsca synów Bożych, dzieci Bożych, przeobleczonych w Twoją sprawiedliwość. I tak prawdziwie jest, nie mamy własnej sprawiedliwości opartej na naszych uczynkach, ale mamy sprawiedliwość darowaną nam przez Ciebie. Stoimy przed Bogiem nie w szatach naszej sprawiedliwości i naszych zasług, ale stajemy przed obliczem Boga śmiało, dlatego że jesteśmy przeobleczeni w Twoją szatę, Twojej sprawiedliwości, Twojej czystości, Twojej niewinności. Dzięki naszej wierze w to, co dla nas uczyniłeś, dzięki naszemu uniżeniu się przed Tobą i przyjęciu Cię jako naszego Zbawiciela, jako naszego Pana. Dziękujemy Ci, dziękujemy Boże nasz, że w swojej łasce darowałeś nam tak wielkie zbawienie. Prosimy o tych wszystkich spośród nas, o naszych bliskich, nasze dzieci jeszcze niezbawione, naszych rodziców, krewnych. Panie, wołamy o ludzi wokół, którzy nie znają Ciebie tak prawdziwie, słyszeli o Tobie, mają formę wiary, religijności, ale widzimy, że w ich życiu nie ma owocu zbawienia, nie ma owocu sprawiedliwości, nie ma radości, nie ma pokoju, nie ma Twego życia. Wołamy, kochany Panie, zmiłuj się nad nimi. Okaż im swoją łaskę, tak jak nad nami się zmiłowałeś. Prosimy, pociągnij ich serca ku Tobie. Nie daj im zginąć. Otwórz ich oczy. Prosimy o ludzi gorliwych religijnie, o ludzi obojętnych religijnie, o ludzi zniewolonych nałogami, zniewolonych pętami, sidłami diabelskimi. Wołamy do Ciebie, Panie Jezu, który przyszedłeś do chorych, którzy potrzebują lekarza, który przyszedłeś wzywać do opamiętania grzeszników. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, byś kontynuował Twoje dzieło zbawienia za naszych czasów, byś dał nam oglądać kolejne dusze, które ratujesz z ciemności i przenosisz do Królestwa Twojej światłości. Prosimy o działanie Twego Świętego Ducha. Używaj też nas, Panie, byśmy byli śmiałymi, pełnymi miłości, pełnymi Twojego Ducha, zwiastunami Ewangelii. Tej dobrej nowiny, którą i teraz zwiastujemy, gdy łamiemy ten chleb, gdy będziemy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha. Ty, Panie, przed swoją męką wziąłeś też kielich i pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy, drogi Panie, pobłogosław ten kielich i daj nam pić z tego kielicha godnie, z sercami wolnymi od gniewu, od złości, nienawiści, zazdrości, chciwości, tych wszystkich przywarów ludzkiej natury. Dziękujemy, że Twoja święta krew oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Dziękujemy, że Twoja święta krew daje nam udział z uświęconymi. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za Twoją śmierć, Twoje chwalebne zmartwychwstanie, Twoją obecność w Kościele przez Ducha Twojego Świętego i Twoje przyjście w chwale, którego oczekujemy, wołając z całym Twoim Kościołem: przyjdź, Panie Jezu. Dotykaj teraz naszych serc, uzdrawiaj to, co chore, słabe w nas. Połóż na nas swoje ręce, drogi Panie, i ulecz nasze ciała, nasze dusze. Napełnij nową siłą, udziel nam mądrości z góry, udziel nam Twego życia, Panie Jezu Chryste. Amen. Bracia i siostry, ten chleb i ten kielich to pamiątka ciała i krwi Pana Jezusa Chrystusa. To Jego szczególna obecność pośród nas w Duchu Świętym. I Słowo Boże zachęca nas, abyśmy tak długo, jak jesteśmy na tej ziemi, w ten sposób też zwiastowali Jego śmierć, aż On przyjdzie. I Słowo Boże zachęca nas, aby nikt nierozsądnie nikt nierozważnie, nikt bezmyślnie nie jadł z tego chleba i nie pił z tego kielicha, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej. Nie chodzi o to, że teraz tutaj upatrujemy, że to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew w fizycznym sensie, ale chodzi o to, aby nikt nie jadł z tego chleba i nie pił z tego kielicha, nie rozumiejąc znaczenia śmierci Chrystusa, Jego przyjścia w ciele, Jego ofiarowania się za nasze grzechy w ciele, przelania Jego krwi za nasze grzechy. Tylko te osoby, które wierzą w to, przyjęły to, żyją w wierze w Jezusa Chrystusa jako swego Pana, takie osoby są zaproszone, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Jeśli to nie jest jeszcze Twoim udziałem, Słowo Boże mówi, żebyś nie wyciągał swojej ręki po ten chleb i nie pił z tego kielicha, bo w ten sposób własny sąd jesz i pijesz. Ściągasz na siebie Boży gniew, czyniąc coś w pustym rytuale religijnym. Jeśli Jezus Chrystus nie jest Panem Twojego życia na co dzień, nie jedz tego chleba i nie pij z tego kielicha, ale raczej wołaj: Panie Jezu Chryste, zamieszkaj w moim sercu. Oczyś me serce z wszelkiego grzechu. Bądź moim Panem, bądź moim Królem. Ci wszyscy, którzy przyjęli Jezusa jako Pana, którzy w wyrazie swojej wiary w Jezusa dali się ochrzcić, nie jako małe dzieci, nieświadomie, ale jako osoby dorosłe, wyznały swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, jedność z Jego śmiercią, jedność z Jego zmartwychwstaniem. Takie osoby zapraszamy, aby jadły z tego chleba i piły z tego kielicha. Pozostałe zaś osoby prosimy, aby nie uczestniczyły w tej pamiątce, ale prosimy wszystkich, zachęcamy wszystkich do modlitwy. Niech to będzie czas dziękczynienia, uwielbienia, rozważania tego, co Jezus dla nas uczynił. Jeśli to jeszcze nie jest Twoim udziałem, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj możesz zawołać: Panie Jezu, zbaw mnie, Panie Jezu, ratuj mnie, Panie Jezu, rządź w moim życiu. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Brawo, Panie, to Ty przyszłeś i tak wielce to wyższyłeś. I cały czas, Panie, każdego dnia przy nasza wiedza nas nadeła wody żywej i znasz się, że... Amen. Panie, niech spoczywa na nas Twoja łaska, niech Twój Święty Duch wypełnia nasze serca. Prowadź nas i strzeż na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam wielbić Ciebie, pomóż nam świadczyć o Tobie, pomóż nam żyć dla Twojej chwały, czyniąc dobrze w mocy Twojego Ducha. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. W Garwolinie? Dziękujemy. Zabierzcie też pozdrowienia do waszych społeczności. Niech was Pan błogosławi. Mam też jedno ogłoszenie tutaj głównie dla zboru. Po naszych tutaj rozmowach zdecydowaliśmy, że brat Robert nie będzie już starszym zboru, także też prosimy was, bracia, siostry, o modlitwę, żeby Pan Bóg, jeżeli miałby nam kogoś przydać do grona starszych, żeby to uczynił. Także też prosimy o waszą modlitwę w tej sprawie. Niektórzy... Myślę, że wiecie, że ja jestem starszym i Adam jesteśmy starszymi teraz. Co jeszcze? W środę spotykamy się jak zawsze o 18:00. Zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być, na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. Także Tyle jeśli chodzi o nasze ogłoszenia. Zachęcam jeszcze, żeby się przywitać, szczególnie naszych gości, którzy nas odwiedzili z różnych stron. Zrobimy za chwilę herbatę, coś do picia, kawę, jakieś słodkości, także nie spieszcie się, jeśli możecie jeszcze chwilę zostać, zostańcie i spędźmy jeszcze ze sobą troszkę czasu.